I aften mest skyde og regn, især i de sydøstlige egne. I de nordlige Jylland mest tørt. I nat regn i de sydøstlige egne, men efterhånden bliver det opholdsvejr de fleste steder. Temperatur mellem 0 og 5 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem vest og nord. 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK247 Musik. Velkommen til AK247 Musik. Mit navn er Kasper Kjems. Og inden vi går rigtig i gang, så kan jeg lige kort præsentere aftens udsendelse. Vi skal høre om kønskvoteringen i musikbranchen. Det er sådan, at kun en ud af fire artister på det netop offentliggjorte Roskilde Festivalprogram er kvinder. I en leder på Information skriver Ralf Christensen, at Roskilde Festival fastholder status quo i uligheden blandt kønnene. AK247's egen Anders Christiansen har ringet til Ralf Christensen for at høre, hvad problemet helt præcis går ud på. Og så skal vi høre, hvorfor Black Sabbath måske snart går hen og bliver et hit i gartneriverdenen. Og så er der vist også plads til lidt musik. I denne udgave af AK247 Musik, så bliver det med kunstnere, som er pladeaktuelle og som gæster danske festivaler her i løbet af året. Men inden det skal handle om kønskvotienter i musikbranchen, så skal vi lige et smut forbi franske Phoenix med et par numre fra deres nye plade Bankrupt. Phoenix skal opleves på dette års Northside Festival. Og hvis I er til Phoenix, så skal I skynde jer. Rygterne siger, at der snart er udsolgt. Her får du i hvert fald lige en forsmag med numrene Bourquoi, tror jeg det udtales, efterfulgt af Trying to be Cool. Time's up. How it all begins, serious, done, but you're less than kind of certain. I don't Sidste par uger har vi igen hørt en del til, at der er for få kvinder i dansk film. Og tidligere, det var det sidste år, der har vi lært, at der er en skæv kønsfordeling i musikbranchen. Det var en rapport, der viste, at kun to ud af 10 personer i den rytmiske musikbranche er kvinder. Og nu er den altså også galt på Roskilde Festival. Det mener i hvert fald Dagbladet Informations musikanmelder Ralf Christensen, der jo også er tilknyttet den her radiokanal. God aften til dig, Ralf. God aften. I en leder i Information skriver du, og nu citerer jeg, landets vigtigste musikfestival præsenterede torsdag et program, der fastholder status quo i uligheden mellem kønnene. En kvindelig musiker per 4 mandlige. Og du fastslår, at skævfridningen i år er åbenlys, og det er på tide, at Roskildes bookergruppe, altså dem, der bestemmer, hvilke bands, der kommer og spiller, undersøger de strukturer, der påvirker deres valg. Til at starte med, hvad er problemet? Jamen, det synes jeg ikke burde være åbenlyst. Altså, det er faktisk ikke engang en kvinde og 4 mænd. Det er faktisk 17%, vi er faktisk nede under de 20%, som rapporten viste sidste år omkring kønsbalancen i rytmisk musik. Jeg synes, det er åbenlyst. Altså, der er sidste tækket omkring 50% kvinder i Danmark og generelt på kloden. Da vi har en tiltagende professionalisering og en tiltagende opkvalificering af kvindelige musikere rundt omkring i verden, det kan jeg konstatere, når jeg følger med i musiklivet, så synes jeg også, det på tide, det afspejler sig i festivaler i Danmark. Og især en festival som Roskilde Festivalen, som i den grad er politisk aktivistisk anlagt, og på mange andre områder prøver at ændre på folks holdninger. Der synes jeg, det er oplagt, at de netop går i front og prøver at få skubt den her ubalance. Og jeg siger ikke, at vi skal op på 50% 50-50 fra den ene dag til den anden. Og jeg siger heller ikke, at det diktatorisk skal være sådan. Altså. Men 17% er virkelig lidt. Og for måske at illustrere lidt bedre, så er det altså virkelig, virkelig få. Det er 12 rene kvindenavn ud af omkring 140 navne på plakaten. Ikke? Og så er der så nogle bands, der er mixet. Ikke? Ja, jeg kan lige læse nogle tal op, som du også citerer i informationen. Der er 142 acts, altså enten solister eller grupper, eller hvad man skal kalde dem, der optræder. Ja. Ud af dem så er der 12 rene kvinde-acts, der er 24, der er mixet, og så er der 106 rene mande-acts. Og det betyder, at der i alt er de her 17% kvinder, som du kom ind på. Og inden vi kommer ind på... Ja, det er mig, der har lavet en optælling selv, ikke? Og jeg har endda været large, fordi jeg har ligesom så sagt, at okay, hvis det er et mixed band, så giver vi så 50% kvinder i de tilfælde. Men typisk er der jo kun én kvinde i musikere i de der mixed bands, sovende køber, ikke? Så i virkeligheden er tallet måske endda mindre end det, ikke? Hvis man sådan skal gå helt ned i pittitesserne, ikke? Inden vi kommer ind på, hvad man kan gøre, og hvad man måske ikke skal gøre, så kan du måske også lige forklare, hvad det betyder for publikum. Er der nogen forskel for mig som gæst på Roskilde Festival, hvor mange kvinder, der optræder? Ja, det siger jo næsten sig selv, ikke? Altså, at man jo ser en anden form for musikalitet, nogle andre former for kropsligheder, en anden måde at skrive sange på, en anden måde at agere på scenen på. Man ser kvinder i nogle andre roller, end vi måske er vant til. Altså, det er jo klart, at hvis man booker flere kvinder i navn, så vil de også tage sig nogle andre positioner i musikkulturen og optræde på nogle andre måder. Og der vil være plads til både et punkband og et metalband og nogle pussenussede piger, der synger singer-songwriter og nogle stenhårde... stenhårde damer, der fyrer den max af i hiphop-regi. Altså det er jo noget med at få et bredt spektrum af rollemodeller. Og det er selvfølgelig vigtigt, både det mener jeg er vigtigt for begge køn. Altså jeg mener sagtens, at mænd kan have kvinder som rollemodeller. Men det er trods alt nok vigtigst for kvinderne, det kvindelige del af publikum, at de får at vide, at det er også en mulig vej for dem at gå, og at de ser, at der er en variation af rollemodeller blandt kvinder. Det er noget, der betyder utrolig meget i forhold til selv at gå i gang med en musikalsk karriere. Der er alle mulige andre faktorer, der spiller ind. Det er en af dem. Din optælling viser ikke, hvem der skriver sangene. Nej. Det kunne godt være, at det er jo nogle kvindelige komponister, der står bag nogle af sangene, som nogle mænd optræder med. Betyder det noget? Ja, det er rigtigt. Ja, altså, ja, det, altså jeg er lidt påholdt over for nødvendigvis at tale om, at der er en kvindelig måde at skrive sange på. Ja, det er klart, det betyder selvfølgelig noget, men at alt er lige så er det en fest, at man står og ser på en performer, og det er kun nørder som mig, der står og tænker, ja, okay, det var en sang af Ricky Lee Jones eller Joel Mitchell, ikke? Så det spiller ikke nogen rolle i den her sammenhæng, synes jeg ikke. Nej, du falder en lille smule ud her til sidst, Ralf, skal jeg lige sige. Jeg skal også spørge dig om, ja. Nu er du musikanmelder på Information. Kan man hånd på hjertet, kan man høre forskel på, altså ud over stemmen selvfølgelig, om det er kvinder eller mænd, der står bag musik? Jeg synes, det er utroligt svært at sige. Altså, det vil kræve en blindtest, ikke? Altså, man er jo utrolig bevidst omkring køn, også når man anmelder. Men jeg havde en sjov oplevelse sidste år, hvor jeg anmeldte tre elektroniske plader, og hvor jeg faktisk troede, at den tredje af pladerne... Ja, der var to kvinder, Cootie Gee og Laurel Halo, og så var der et projekt af DVA. Og jeg troede, de alle tre var kvinder. Og så hørte jeg dem, og så var jeg faktisk i gang med at skrive i anmeldelsen, at DVA faktisk havde noget lidt maskulin over sig, sådan i sin måde at overpræstere på, og som bevise, hvor teknisk dygtigt den her person var i forhold til at programmere elektronisk musik og bevæge sig over de genre. Og så... Så lavede jeg lige dobbelttjek, og så viste det sig altså at være en mand. Så der kan være noget om snakken, men altså i sidste ende, altså så mener jeg, at vi har mange af de samme muligheder. Altså det er klart, at kroppen spiller ind i enhver form for sammenhæng, men altså jeg mener, at grænsen er flydende mellem kønnene. Det er mit helt centrale, basale udgangspunkt. Ralf, jeg vil godt lige vende tilbage til den her undersøgelse, vi begge to har nævnt. Det var sidste år, hvor man undersøgte mange kvinder, der er i den danske musikbranche. Det var så alt, de talte med. Det var også booker og koncertarrangører. Ja. Men der fandt man ud af, at det var 2 ud af 10 cirka. Og det er nogenlunde det, Roskilde også har. Det er lidt mindre på Roskilde Festivalen, men ja. Det er i samme sådan størrelsesorden. Kan man så ikke sige, at så er det egentlig meget naturligt? Nu ved jeg godt, der er forskel på, at det her det er en national undersøgelse, og Roskilde er en international festival, men at det egentlig er meget naturligt, at det også er det niveau, Roskilde Festivalen har på deres artister? Altså, at der simpelthen er flere mandlige musikere, end der er kvindelig? Jo, det kan man sige. Altså, man kan også sige, at de kvinder, der rent faktisk lykkes, der rent faktisk får kæmpet sig igennem de her ret maskuline dominerede strukturer, de rent faktisk har et generelt gennemsnitligt højere niveau end mændene. Det kunne man også argumentere for. Det er en lidt matematisk og hypotetisk diskussion, men jeg synes, det er nemt for mig at pege på en række musikere, som godt kunne være på Roskilde år, som er fremragende og som er rene kvinder, og som ikke er der. Og som jeg mener, at man politisk i en eller anden proaktiv politisk sags tjeneste skulle tænke lidt mere på. Altså det behøver måske ikke være 40%, men bare at skubbe den her balance et stykke og være bevidst om det. Altså jeg mener det burde være naturligt for en festival som Roskilde at sige, har vi været bevidste nok om de dygtige kvindelige musikere, der er derude? Eller følger vi nogle normale kanaler, som vi booker bands igennem, som på en eller anden måde forstærker de her tendenser til, at det er mænd, der dominerer på festivalen? Fordi det er jo vildt en dominans her. Og der mener jeg ikke, man skal bruge kønskvoter, som det tidligere er blevet gjort på en svensk festival. Men jeg mener, at man er nødt til at sige, at her er en voksende skare af kvalificerede kvindelige musikere. Det kan jeg høre og se de her år, som sagt. Ikke? vi er nødt til på en eller anden måde at få gjort plads til dem. Jeg skal lige høre, hvorfor er det, den her, der er en svensk musikfestival, som du også nævner, der netop har sagt, at de vil indføre 50-50 kønskvoter. Mm-hmm. Hvorfor synes du ikke, det er en god idé? Jamen altså, fordi at det er for hårdt, og det er for firkantet, og det er et meget højt spring. Altså, det er klart, at som du selv siger, så hvis der er 20% udøvende musikere, der er kvinder i dag i Danmark, og måske også, at det er måske nogle af de samme kønsfordelinger, der findes i udlandet, så er det måske rent faktisk at presse i tråden lidt for meget. Derudover så mener jeg, at det er sådan lidt totalitær tankegang, ikke? Og så risikerer kvinder også at være miskrediteret, dem der så rent faktisk kommer igennem. Fordi man så siger, at du er bare en del af 50%-kvoten, jo. Mm. Du har jo overhovedet ikke nogen kvalifikationer i dig selv, udover at du er kvinde. Og det, sådan skal det jo ikke være. Men der skal være en øget opmærksomhed på det, og nogle ambitioner om, at simpelthen få gjort noget af de fordelinger. Og så kan man jo ikke sjovt nok lige nævne, at Arvika-festivalen, som lavede den her kønskvotering, de gik jo så ned om mig hjem. det er så nok ikke noget med det at gøre, men det håber jeg ikke, men det er måske en lille sjov anekdote i den sammenhæng. Hvad er så egentlig dit råd til Roskilde-festivalen? Jamen, jeg synes, mit råd er, at man skal se på de kanaler, man booker igennem, de kontakter, man har, den måde, man tænker på, når man booker og sammensætter programmet. Fordi altså, det er jo, altså, man skal huske på, at musikindustrien har fra day one været mandsdomineret. Så det er nogle virkelig, virkelig knæsatte strukturer, man har med at gøre. Hvor at der er jo en tendens til, at man hytter sit eget skin og hjælper sine egne, og rockbandstrukturen, som Roskilde jo på en eller anden måde i høj grad er rundet af, er jo i høj grad en drengerøvskultur, ikke? Så jeg mener, at man skal gå ind og prøve at finde ud af, om man kan finde nogle nye kanaler og tænke på nogle alternative måder. Pushe hårdere for at finde ud af, hvad der er dygtige kvinder derude, og måske endda finde nogle andre kanaler at booke igennem. Altså, som det er nu, er der jo alle mulige forskellige kontakter og forskellige festivaler, man går på for at booke navn. Og der skulle man måske tænke alternativt eller udfordre de kontakter, man har, ikke? Det går lidt under, fordi at altså chefbookeren på Roskilde, Rikke Øksner, hun er jo kvinde. Ja, det er hun. Men hvor henne i systemet er så det mandsdomineret? Jamen, det er jo derude, hvor de henter deres navn og laver deres aftaler og henter deres inspiration og får deres anbefalinger. Det er de festivaler, de tager på for at se de bands, de nu rent faktiserer. Og det er jo også igen en musikpresse, som heldigvis er begyndt at blive mere kønsligt nuanceret, men som stadigvæk i en vis udstrækning reproducerer et eller andet ideal om nogle mandlige rockmusikere i et øvelokale, ikke i hvert fald dele af strukturen. Ikke? Så det er jo for mange niveauer af systemet, at man møder det. Og man kan jo sagtens være kvinde og synes, at mænd er bedst i et rockband. Mm. det siger nu ikke Rikke godt, Rikke Øksner godt, men altså det udløber ikke, at man kan komme til at lave en skævebred, kønslig skævebred. Nu har du taget den her kamp op, eller den her kønsdebat op. Har du også gjort det lidt for os at score lidt billige point hos damerne? Nej, det har jeg ikke. Det ligger mig meget på sinde, og jeg har selv mange store kvindelige forbilleder som musikere, altså, som betyder lige så meget for mig som mænd. Og altså, hvis man lige simpelthen forestiller sig, at vi har den her skævvridning, som vi har i Danmark på 80-20, så må logikken i min bog i hvert fald være, at vi rent faktisk går glip af enorme musikalske ressourcer i vores kultur. Og der taler vi jo også muligheder for bedre kulturelt potentiale udadtil som eksportvarer. Vi taler om en mere velfungerende, velafbalanceret kultur. Vi taler om, at der vil være en kønsdebat, hvor at der ikke er samme grad af frustration på den kvindelige side, som der er nu. Det vil også være til fordel for os alle sammen. Ja, så helt banalt, så mener jeg, at vi går glip af noget ved, at det kun cirka er 20%, der af de musikere, vi har i dag i Danmark, der er kvinder. Der er simpelthen ressourcer, der går tabt. Her til sidst, Ralf Christensen, du nævnte, at der var nogle du sagtens kunne nævne nogle kvinder, som var blevet lidt forbigået på årets Roskilde Festival. Kan du sætte navn på? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg savner Grimes rigtig meget. Jeg savner Julie Holder, Coolie G. Jeg savner Beyoncé's søster, Solange. Jeg vil ikke sige nej til Beyoncé selv, selvfølgelig. Det vil også være fedt. fra Norge, Jenny Vahl, også fra Norge, hun er svensker, Anna von Hausfolds, Marianne Believer, fra Danmark, Selvhenter, Barbara Moleko, CTM. Altså, vi taler en anden navn her, og det er sådan ligesom nogle af mine yndlingsnavn fra de sidste år. Ikke? Det er højt kvalificerede kvinder og musikere, kvindelige musikere, som i mange tilfælde bor i vores nabolande, og som ikke på den måde nødvendigvis er svært at fatte på. Det var bare lige et udpluk. Det var bare lige for at se, om du... You can walk the talk, eller hvad det hedder, ikke? Ja, men det kan jeg sagtens. Altså, jeg synes, der er masser af navne, og der er mange, man kunne have booket uden problemer. Der er selvfølgelig også nogle, man ikke kan booke. Altså, jeg vil også godt have set The Knife, som jo så er en halv kvinde, halv mandlig duo, men de er jo blevet booket af Northside Festivalen og i Aarhus. Og, altså, der er jo selvfølgelig ting, der spiller ind, der gør, man ikke kan booke. Og jeg ved også, Roskilde gerne ville have haft Grimes, for eksempel, men det lykkedes ikke, man. Så altså, og det er måske også være at påpege Way Out West Festivalen i Sverige, at de har så lige omkring 35% kvinder, ikke? På deres festival. Så der kan man kan sige, at det er noget mindre festival, men et desto mindre, så er det jo dobbelt så en procentsats som Roskilde. Ralf Christensen, tusind tak, fordi at, jeg må ringe til det her i aften. Yep. Jeg kan så lige gentage, at det er altså 17% af årets optrædende artister på Roskilde Festivalen, der er kvinder. Og det var endda højt sat, fordi i Ralfes optælling, så var det også bands, hvor bare en af bandmedlemmerne, der var kvinde, så talte det som en mixed. Det vil sige, at så bonger der ud, selvom der måske er tre mænd. Og en af dem, der optræder på Roskilde Festivalet, det er bandet High as a Kite. Og der er forsangeren i hvert fald en kvinde, så jeg synes, vi skal høre High as a Kite med nummeret Whatever That Means. Blocks. Careless of the movement, kind of sleepwalking, talking, eavesdropping in on every house, not knowing what has happened. I'm snapping out of it, having passed my destination for sure. Might have been sitting here for weeks, careless of the season, kind of daydreaming demon. I see them walking through your door, not knowing what had happened. I'm snapping out of it, having passed my destination for sure. Her var det norske Roskilde aktuelle Haya Sakeit med nummeret Whatever That Means fra deres næsten nye album In and Out of Weeks. Vi bliver i Norden med en anden Roskilde aktuel kunstner. Det er islandske Sigur Rós, som lige har udgivet en ny single med navnet Isiaki. Og det er anden single fra det kommende album Kvækur. Her var det danske pladeaktuelle Mechanical Bird med titelnummeret fra pladen Bitter Herbs. Mechanical Bird spiller i øvrigt på det her års Vesterbro Festival om en god måneds tid. Og nu får du så forklaring på, hvorfor det er, at Black Sabbath måske går hen og bliver det næste store hit blandt gardnere. Nu skal jeg spille et langt nummer, vil jeg godt sige. Det er næsten 9 minutter langt, men det er gamle Black Sabbath, der faktisk er på gaden med en ny single, der hedder God Is Dead. Og man skal tænke på, når man hører det her nummer, at Ozzy, han er blevet 64 år gammel og nærmer sig altså pensionsalderen. Og som en lille krølle på det, kan jeg lige nævne, at jeg i dag læste en nyhed på GAFA.dk, Danske Musikmagasins hjemmeside. Det er en botaniker, som er tilknyttet BBC. Han har fundet ud af, at planter, de vokser hurtigere og bedre og nemmere bekæmper sygdomme, hvis de bliver udsat for netop Black Sabbaths musik. Han har sat en række drivhuse op. Han har taget en, hvor der ikke blev spillet musik. Han har taget et, hvor der blev spillet Black Sabbath. Og så har han sat et op, hvor der blev spillet Cliff Richard. Og det vokser altså hurtigere der, hvor der blev spillet Black Sabbath, mens at planterne faktisk døde der, hvor der blev spillet Cliff Richard-musik. Men han siger, at der kan muligvis være tale om sabotage i Cliff Richard-drivhuset, men han kan ikke bevise det. Nå, men lad os høre Black Sabbath er nu 2013 her. Det er altså God Is Dead. her op til nyhederne, så tror jeg måske lige, vi for en god ordens skyld skal lytte til en af de kunstnere, som gæster dette års Skanderborg Festival. Jeg ved ikke helt, hvordan det lige skal præsenteres. Jeg kan sige, at det falder nok en smule uden for temaet, men passer måske også meget godt ind, jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald 1998, et eller andet forfaldent forsamlingshus ude på landet. De der over for A-klassen. Kendans. Fantastisk. He takes you out and he takes you up. 'Cause he can show you so much. I go to bed and tomorrow again. There's a lot of work to be done. He gives you gold and he'll promise you the whole world will be yours. I just can't tell you I love you so. Watching the stars satisfies my soul. Thinking of him makes me feel so cold. The fancy cars and the restaurants. You're just so fond of the man. Sometimes I wonder if you are blind. He's got dirt on his mind. I'm not an actor, I'm not a star. And I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay. That you will love me anyway. Radio 24/7 dokumentar. Rikke Haugt besøger Stig. Han skal have nye tænder. Jeg ser jo vimmer til jo. Vistænderne. Og hvad? Vistænderne. Du har skjult dem? Ja. Stig er alkoholiker. Så kommer man ind i en anden verden. I en samgivelse. De forstænder. Det er ligegyldigt for en. Lyt med, når Rikke Haugt stiller spørgsmålet. Hvad er et smil? Et smil? Det var et ærgerligt spørgsmål. Stigs tænder. Det er på lørdag kl. 13. 24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.